Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Safahatun min sabril ulema isimli kitabını Hoca Efendi'nin özetliyoruz. Kendisi uzun sayfalar böyle bir bilgi aktardıktan sonra bu kitabında alimlerin, ilim adamlarının yaşadıkları çetin hayatları ve hayatın farklı alanlarındaki sabır örneklerini tespit ettikten sonra Hoca Efendi bir değerlendirme bölümü açmış. Kitabının 355. sayfasından itibaren bir sonuç değerlendirme bölümü var. Bu değerlendirme bölümünü ben maddeler halinde özetledim. Burada not almanızı tavsiye ederim. Ashab-ı kiramdan kendi zamanına kadar yaklaşık 1400 senelik zamanı değerlendiriyor Hoca Efendi. Bu değerlendirmeyi yaparken de basit bir istatistik sonucu ortaya çıkarmıyor. Kendisiyle, yani kendi nesliyle önceki nesil arasındaki yakınlaşılabilecek noktaları, farklılıkları tespit etmeye çalışıyor. Ben bunları rakamlı halde zikrediyorum. Birincisi, bu insanlar zaman ve mekan engelini kaldırıp, yani şu kadar zaman olur, bu kadar uzun mesafeye giderim gibi bir engeli kaldırıp, bir hadis için, bir sayfalık bir bilgi için, bir kitabın bilgisine ulaşmak için her türlü meşakkate katlanmışlardır. Böylece ilmin nesilden nesile taşınması, bu zatların ödedikleri bedel sayesinde olmuştur, diyor Hoca Efendi. Bu şüphesiz Hoca Efendi'nin bu tespiti, bir kere bugün inşallah ilim talebeleri olarak bizim ya da ilim yolunda merakı olanlar olarak bizim bu insanları minnetle yad etmemizi mecbur ediyor. Biz hazır sofranın nereden geldiğini düşünmeden yiyip içip kalkıp işine gücüne devam eden bir nankör görüntüsünde olamayız. Soframızı kurana teşekkür ettiğimiz gibi, ilmi, dini bugüne kadar bize taşımak için bu örnekleri verilen himmetleri gösterenlere bir şükran hissiyatı içerisinde olmamız gerekir. Birinci tespitimiz budur. İkinci noktamız, bu insanlar bireysel olarak şurada sabrettiler, kıtlığa katlandılar, meşakkate katlandılar. Ahmet, Mehmet filanca filanca bunları yaptı. Burada bütün bunlar yapılırken sonuçta İslam kazandı. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh filanca sıkıntılara katlanmış. İbn-i Asakir filanca gayreti göstermiş. İbn-i Asakir, Ahmet bin Hanbel filanca öldü gittiler. Bukhari öldü gitti. Ama onların bu yoğun himmetleri, üstün emelleri İslam'ı kazandırdı. İslam'ı da kazandırdı sözünü arkadaşlar, kütüphaneleri oldu İslam'ın, çok büyük eserleri oldu şeklinde anlarsak zulmetmiş oluruz. Din olarak İslam kazandı demek istiyoruz. Çünkü İslam, bu büyük gayretler olmasa, bugüne tahrif edilmemiş, ilk günkü heyecanıyla gelebilir miydi? Yani Medine'de indiği günkü gibi duran bir İslam, el dokunulmamış bir Kur'an-ı Kerim, Peygamber aleyhisselam Efendimizin tevarüs eden o kadar hadisi şerifleri, bunlar bütün olarak bakıldığında kazananın İslam olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz, bu ikinci maddeyi toparlıyorum, biz filanca alemin filan yerdeki sabrını onun üzerinde belki izliyoruz ama sonuç İslam'ın zaferi şeklindedir. Bundan ben şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Eğer 13 asır, 14 asır bu insanüstü denecek, insanlığın tahammül gücünü zorlayacak sıkıntılara katlanmanın sonucu İslam'ın kazanması şeklinde ise, bundan sonraki 3 asır, 4 asır meşakkate katlanmayan bir nesil söz konusu olursa, 1400. senede o 1400 senelik emekle İslam kazandı diyoruz. Bugünden itibaren bir gevşeklik veya bir asırdır devam eden gevşeklik, 2 asır, 3 asır devam ederse, 5 asır sonra İslam'ın 2000. senesine gelindiğinde, ortaya maazallah İslam'ın din olarak güç kaybı gibi bir sonuç çıkarsa, tıpkı bunların sabırdaki üstün gayretleri İslam'ın kazanma sonucunu getirdiği gibi, şimdi sabırsızlık, tahammülsüzlük, hemen sonuç bulma, internetten bulup alim olma sevdası da kaybeden bir İslam sonucu getirecektir. Bunun da çok tabii olarak sonucu, bugün rahmetle anıldığı gibi o sabırlı insanlar, 3 asır, 5 asır sonra sabırsızlıkla, internet çocuğu olmakla, akıllı telefondan başka bir şey anlamayan bir nesil olmakla adı çıkmış bu nesil lanetle anılacak demek ki. Çünkü onların rahmetle anılması, onların aksi istikametinde duranların lanetle anılma sonucunu getirebilir. Hoca Efendi'nin tespitlerinden benim çıkardığım bir sonuç. Üçüncü olarak, bu Hoca Efendi'nin tespiti, o alimlerde, yani Safhatun min Sabril Ulema'da örneği verilen, sabır denizinde yoğrulmuş bu adamlarda, mızmızlanma da yok. Ne çektik, ne ettik filan gibi bir hava da yok. Adeta, o yaşadıkları sıkıntılarla övünmüşler. Sık sık Hoca Efendi kitabında örnekler veriyor. Burada da sonuç bölümünde de onu anıyor. Bazı zatlardan, işte çok sıkıntı çekiyorsunuz, şuraya gittin, böyle yaptın dendiğinde, şöyle, ben özet olarak anlatıyorum, cümle aynısı değil. Demişler ki, tattığım lezzeti krallar bilse, zorla bunu benden almaya kalkarlar demiş. Yani çektiği sıkıntılar lezzet vermiş insanlara. Zaten o lezzeti hissetmese kim 40 sene bir adamın ayağının dizinin dibinde yokluk kıtlık şartlarında durabilir ki? Yani ilim sevdası, alimliğin içini doldurma merakı lezzet vermiş sıkıntılardan. Acıdan, biberden lezzet alan bir insan durumuna gelmişler. Hoca Efendi'nin tespiti diyor ki, bu da diyor Allah'ın ahirette onlara vereceği büyük nimetin bir ön ödemesi gibi oldu diyor. Ön ödeme, yani ne ifade ediyoruz bununla biz? Yani Allah ahirette zaten onlara büyük ihsanlarda bulunacak ama dünyada da bunun karşılığını almışlar bir nebze. Ben Hoca Efendi'nin paragraflarını aynen aktarmıyorum. Bugünkü dile gelecek şekilde anlatıyorum. Hoca Efendi'nin anlatımlarının kendi tarafından özetlenmiş 4. maddesi arkadaşlar çok önemli. Bunu muhakkak altını çizmemiz lazım. Bütün bu bahsettiğimiz meşakkatler vesaireler, bu sıkıntılar Kureyş çocuklarına ait bir görüntü değildir diyor. Yani Mekke'de Efendimizin yanında yetişmiş ashab-ı kiram, Ensar, Evs, Hazreç, Kureyşliler, siyah derili, beyaz derili, Arap olan, olmayan, Farisi olan, Türk olan, Mümin olan herkesin karakteriydi bu diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü şeytan bizim gibi mesela Türkiye toprağından, mesela işte Özbekistan toprağından olan Müslümanlara doğarken İmam Şafii gibi Kureyş'ten doğacaksın ki Arapça ana dilin olacak. Ne güzel işte olur zannediyorsun. Hayır, meşakkat çekerken Kureyş'ten olanı da çekmiş, Özbek olanı da çekmiş. Nimetleri nimete dönüştürürken bu sıkıntıları herkes için aynı. Siyah derili, beyaz derili fark etmiyor. Ata İbni Ebi Rebah'a konuşmuştuk. Gece insan karanlıkta görse ürker, cin midir, çarpılacağım mı diye. O çapta bir adam. Ama Emevi halifeleri dizinin dibinde oturmuşlar adamın. Adam Kureyş'ten değil üstelik. Ne, ama hiçbir fark gözetilmemiş. Yani şu bahsettiğimiz göğsümüzü kabartan şey, ümmeti Muhammed'e ait karakter. Ümmeti Muhammed'in Arap nesline ait bir karakter değildir. Beyaz derililere ait değildir. Siyah derililere ait değildir. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bizim bu görüntüyle bağlantı kurmamızı da kolaylaştıracak bir nokta bu. Burada çok ilgisi yok ama özellikle zikretmek istiyorum. Yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için. Arkadaşlar, Kureyş, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu, li'ilafi Kureyş diye Kur'an-ı Kerim'in de tescil ettiği soy, renk olarak siyah değildir. Beyaz derili de değil, daha böyle esmere meyilli, yani siyah değil, bembeyaz, bir Alman ırkı gibi beyaz renkli, sarı renkli de değil, beyaz olmayan, siyah olmayan esmerimsi bir renktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun, Kureyş'in rengi. Yanlış bir algı ve çok haya edilecek, utanılacak bir şey olarak zenci, siyah, kara tiplemesi yapılmıştır Arap için. Arap ırkı siyah ırk değildir. Hatta hacıların bir bölümü Afrikalı, Nijeryalı'yı gördüğünde de Arap ayağıma bastı der. Adamın Araplıkla değil, ayn harfiyle bir alakası yoktur. Onu da Arap bilir. Çünkü Hatay'ın altında ne varsa hep Arap zaten. Ta Güney Kutbu'nun dibine kadar öyle. Cahilce bir bakış tarzı bu. Arap ırkı ortalama esmer ırktır. Kureyş esmerin de biraz daha beyaz ırkıdır. Bu konuda elimizde net fotoğraflar yok o döneme ait ama tarifler var. Anlatımlar var. Bunlardan bunu çıkarıyoruz. Bir dipnot olarak bunu bir kenara yazabiliriz. Konumuzla ilgisi yok ama ilmimiz, kültürümüzde bulunsun. Kıyamet günü ashab-ı kiramı böyle, nasıl ifade edeyim, kara adamlar diye karalanmış yüzünden vebale girmeyelim diye söylüyorum. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anh ashab-ı kiramın içinde renginden dolayı farklıydı. Ebu Zer onu mesela siyahın çocuğu diye sitem etmişti. Ebu Zer de siyah biri olsaydı, Kureyş de siyah biri olsaydı bunu söyleyemezdi ona. Bu tür dolaylı gelen bilgiler var elimizde. Bunu bu şekilde not edelim. Burada beşinci not olarak da olabilir bu. Ülke ayrımı da söz konusu değil arkadaşlar. Yani ilim Medine'ye, Mekke'ye mahsus değil. Bilakis mesela Ebu Hanife sayesinde Irak ilim merkezi olmuş. Irak, Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde fethedilmiş ve şehirlerin önemli bir bölümü kurulmuş bir yerdir. Ebu Hanife ile beraber Irak, ondan sonra Ebu Hanife'nin mezhebi sayesinde Özbekistan, İran diyarı, buralar 2. asırdan itibaren İran, eski İran yani İran toprağı diyelim, şimdiki Özbekistan, Özbekistan'dan aşağı doğru gelen diyarlar 3. 4. asırda uzay üssü gibi ilimde. Bildiğin uzay üssü. Yani nasıl uzay üssü diye bir kavram var. Çok yüksek bilimsel şeyler orada görülüyor. Yani bir ülke farkı yok. İlim, İslam ilmi, İslam alimleri. Mesela Yemen, müthiş bir ilim merkezi. Mısır, İmam Şafii'den sonra müthiş bir ilim merkezi. Daha sonraları Mağrip. Mağrip deyince biz Libya'dan ötesini kastediyoruz. Mısır'dan sonra Kuzey Afrika'nın bölümü, Cebel-i Tarık'a kadar olan kısma Mağrip ülkesi denir. Mağrip şimdi bir ülkenin adıdır ama en mağripte olduğu için oraya Mağrip denmiş. Daha sonra mesela İspanya, Bakıyı İbni Mehled'i okumuştuk değil mi? Yürüyerek Bağdat'a gelmiş İspanya dediğimiz Endelüs'ten. Bu gösteriyor ki Avrupa'nın göbeği durumunda Endelüs, Kuzey Afrika, ondan sonra Mısır, ondan sonra Yemen, ondan sonra Mekke, Medine, ondan sonra Irak, Suriye mesela, 2. asırda Suriye çok güçlü bir ilim merkezi durumuna gelmiş. Bilhassa binlerce sahabi, Hazreti Ömer zamanından itibaren Suriye'ye yerleşmişler. Suriye adeta Kur'an ilimlerinin menbaı haline gelmiş. Daha sonra İran fethediliyor. İran'dan Müslim gibi, Ebu Davud gibi adamlar yetişmiş işte. Yani bir numaralı isimler bunlar. Buhara, Özbekistan tarafında İmam Buhariler, Hanefi mezhebinin temel kitapları orada yazılıyor. Daha sonra Hindistan. Hindistan'da müthiş bir, ama Hindistan 4. asırdan sonra biraz daha ilimde merkez haline geliyor diyelim. Yani bu 5. bir nokta olarak da 4.'de ne dedik? Irk, Ahmet, Mehmet ayrımı yok. Allah diyen, Resulullah diyen ilim aşıkı olmuş. Aynı şekilde bunun ülkesi neresi soran olmamış. Ne arıyorsun kardeşim? İlim mi arıyorsun? Koş denmiş. Bu çok önemli arkadaşlar. Neden önemli biliyor musun? Arapçayı Arapların lisanı zannedenle Allah'ın ve şeriatının lisanı zannedenin farkıdır bu. Yabancı dil olarak Arapçayı yazanın aklından şüphe ederim. Nasıl yabancı? Din yabancı mı ki dili, dinin dili yabancı olsun? Ben yabancı dil bilmiyorum diyorum mesela. Çok iyi Arapça biliyorum elhamdülillah diyorum. Yabancı dil değil benim için. Ana dilim var, din dilim var bir de. Elhamdülillah. Tabii yabancı dil gördün mü Arapçadan hep kalırsın sınıfta. Din dilin gördün mü namazı kazaya bırakamadığın gibi Arapçayı da kazaya bırakamazsın. Bunun için Esselamu Aleyküm demekle selamlar, iyi günler abi demek arasındaki farkı hissedersin. Bu 1000 küsür sene ümmeti Muhammed'in ilim sevdasıyla kavrulmuş, yollara düşmüş insanlar bunu gösterdiler bize. Ülke ayrımı yapmadılar, ırk ayrımı yapmadılar, bunu kabul etmediler. Din benim dinim. Yani düşünebiliyor musunuz? Buhari arkadaşlar, Buhari. Soyu zannediyorum Türklere yakın bir soydur ama kabilesi hangisidir, kimdir bilmiyorum. Buhari, ümmeti Muhammed'in hadis ilminde emirul müminindir. Emirul müminin, müminlerin bir numarası demek. Bir numara. Ve inşallah bu derslerimiz ilerledikçe belki bir 150 ders sonra belki de Buhari'nin bir Arap olmadığı halde kitabına koyduğu başlıkların doktora tezleri olduğunu göreceğiz. Yani bir başlangıç yapmış bir bölüme. Altta 20 tane hadis söyleyecek. O insanlara doktora tezi oluşturmuş. Bu başlığı niye böyle kullandı diye. Nereden kaynaklanıyor bu? Arapçaya vukufiyetinden kaynaklanıyor. İran Arap toprağı değil. Müslim İranlı. Gazali İranlı. Ebu Hanife oralı. Ebu Hanife ile cedelleşmeye cesaret edememiş Araplar. Bu neyi gösteriyor? Bunlar ilmi din görmüşler. Din de Allah'ın, biz de Allah'ın kuluyuz. Kureyş, Kureyşliğini bilsin. Yeter onlara peygamber o soydan gelmiş şeref olarak. Ensar, ensarlığını bilsin Evs Hazreç. Dememişler, böyle bir ilan yapmamışlar ama netice buraya gelmiş. Bunun için kardeşlerim, ben bugün kuruş etmem belki Allah katında ama bundan istifade ediyorum. Ola ki bana da bir kapı açılır diyorum. Benden önce Buhari'ye açıldı. Ebu Hanife'ye açıldı. 3 tane, 5 tane değil ki. 20 tane değil ki. Zahid-i Kevser'i dünkü insan, Mustafa Sabri dünkü insan, rahimahumullahu cemiyan, bu bir umuttur. Yani şu bizim Safahatun min sabril ulema okuyuşumuz, alimlerin sabırlarından okuyuşumuz, bu sonucu çıkarmıyorsa, biz o zaman hikaye okuduk. Bu meşakkate katlananlar Arap değillerdi. Bakî İbn-i Mahlet Arap değildi belki de. Yani soyu hakkında bir bilgimiz yok ama Endülüs çocuğu. Endülüslüler bir miktar Berberiler Kuzey Afrika'dan geldiler. Bir miktar Emeviler oraya kaçtılar. Emevi olarak gittiler. Ama büyük oranda oranın insanları. Avrupa çocuğu bunlar. Belki Kurtubi, Allah bilir, Kurtuba çocuğu olarak anıldığına göre Avrupalı biridir. Buyurun, tefsiri dünyanın en büyük ilim merkezlerinden biri gibi çalışıyor. Hala tefsiri bir ekoldür. Bu sebeple kardeşlerim, 5 kuruş ederiz etmeyiz ayrı bir konu. Trilyonluk hayalimiz olsun, boş verin ya. Hayalimiz büyük olsun. Ben kaç para ettiğim önemli değil, hayalim kaç para ettiği önemli bizim için. Burada tekraren önceki derslerde olduğu gibi vurguluyorum. Benim şahsi kanaatim, Müslüman insanlar bu ayrımı yaptılar. 2 noktada yaptılar. Birincisi, Arap işi bu iş, gördüler. Bu söze lanet olsun. Cennet Arap'ın mı ki sadece, din ve dinin ilimleri Arap'ın olur. Bu söz lanetlidir. Asla kabul edemem bu sözü. Selman nasıl o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinden oldu? Niye Mekke fethedilince herkesten önce Bilal Kabe'nin üstüne çıkarıldı? Arap değil, bir şey değil. Sahabe hatta Bilal doğru düz Şin diyemiyor ya Resulallah. Eşhedü en la ilahe illallah diyormuş. Eşhedü en la, Şin çıkaramıyor, peltekliği vardı. Onun sini sizin Şininizden iyidir buyurmuş. Talim de lazım değil ya. Ne lazım? Kırbacı yerken Allah'tan başkasına gitmem diyen adam lazım. Çok iyi sesi varmış. Bilal'in hiç sesi de yok, talimi de yoktu. Belki bizim Kur'an medresesi hocalarından birinin önünden 6 ayda tecvitten de geçemez üstelik. Büyük ihtimalle talimden kalırdı, bir sopada yerdi herhalde. Aynı şekilde birinci nokta bu, bunu Araplara mal etmek büyük bir hata, zulüm. Allah'ın dinine zulüm bu. 2, kadınlar hep bu işten uzak tutuldu. Yani kadınlara gusül abdestini, taharet bölümünü öğret yeter gibi. Kadınlardan alim yetiştirilmek gibi bir sevda olmadı. Bu sefer de kadınlar kendilerini ya erkek düşmanı haline getirdiler ya da kendi en basit sayılacak hükümlerini bile biz bilmeyiz, hocaya bir soralım düzeyinde cahilliği itikat haline getirdiler. Yani cahil olmak kadının iman esaslarından biri haline geldi adeta. Bu çok büyük bir zulüm. Sen yetiştir dedin mi, annesi babası, yahu fesubhanallah bu nasıl yetişecek, olur mu kadından hiç dendi. Dönüyoruz bakıyoruz ki, en büyük alimlerin kadın hocaları var. Defalarca zikrettim, Suyuti'nin 52 tane kadın şeyhi var. Hadis hocası. İbni Hacer'in kadın hocası var. Bunlar böyle, İlahiyat mezunu, medrese mezunu, birçok değerli alim filan değil. Ümmeti Muhammed'in Everest tepesi gibi yüksek tepeleri bunlar. Suyuti kendi hayatını yazıyor, kadın hocalarının isimlerini yazıyor. Bizde halbuki çok ayıp lan, okudun bari söyleme lan. Karıdan ders okuyorsun bir de söylüyorsun. Bu idrak yanlış. Bu son 3 asrın basit, kompleksli idrakidir bu. Suyuti'nin aslında böyle bir şey yokmuş. Suyuti, İstanbul'u Sultan Fatih'in fethettiği zamanın çocuğudur. Sultan Fatih'e tebrik namesi vardır üstelik, küçük bir risale. Risalesi de Lütuftan del Konstantiniyye hadisini şerh etmekle olmuş. Yani Sultan Fatih'i tebrik etmek için o risaleyi yazmış. İstanbul elbette fethedilecektir hadisini risale olarak yazmış. Rahmetullahi aleyh. Bu dinin uğruna fedakarlık yapmayı sadece Arapların ve sadece erkeklerin işi gibi algılama batıldır, yanlıştır. Asla şeriatımızın özünde yoktur. Kadına sadece kocana iyi bak, sadece cihada gittiğinde kocan çocuklarına aman iyi bak, namusunu koru. Bu kadarla kadını daraltmaya gerek yok. Elbette kabiliyeti olmayan bir kızcağızı da 104 kitabı ezberleyeceksin diye sıkıştırmanın da gereği yok. Belli ki erkeklerden 90 kişi çıkacaksa en az 10 tane de kadınlardan Suyuti gibi alim çıkar demek ki. Kabiliyeti olmayanı zorla oturtmak da zulüm. Bırak Allah-u Teala ona ev vazifesi vermiş, o onu yapsın. Kabiliyeti olabilecek genç kızları da eğer Allah onları cinsellik olarak imtihan etmek gibi bir sıkıştırma söz konusu değilse ortada, evlilikte parçalamamak lazım. Onlar da kitaplarla evlensinler. Kitaplarının hizmetini yapsınlar. Zira kadın nesli üzerinde büyük bir cahillik fırtınası esmektedir. Bunun hesabını soracak Allah kıyamet günü. Soracak. Bu beşinci maddeyi de bu şekilde, bu özellikle hocamın cümlesini, Rabbim ona şu anda bu meclisimizi haber versin. O kabrinde şefaat görsün. Kıyamet günü bize de şefaat etsin diye cümleyi aynen naklediyorum. Bu dedik ya, ülke farkı yok. Ben bunları maddeleştiriyorum. Hocam hepsini, bu saydığım beş şeyi bir paragrafta söylüyor. Ben kendim bunu maddeleştirip bugünkü lehçeye aktarıyorum. Yani ne dedik? Renk, ırk gibi fark olmadı. Ülkeydi, şuradan geldi, buradan geldi. Yok. Ha Hindistan'dan geldi, Özbekistan'dan geldi, Yemen'den geldi. Herkes Bağdatlı, herkes Medineli, herkes Mekkeli. Ne arıyorsun burada? Talebe. Selamun aleyküm. Arkadaşlar küçük bir çağdaş deyimle anekdot nakledeyim. Asıl bizim lisanımızda mülahazam var denir. Mülahazamız. Küçük bir mülahazam. Bu afet döneminden, yani bir 5 sene öncesine kadar Şam hala öyleydi. Talebe misin, medresede misin, filanca Nuriye'de misin, neredesin sorulur. Esnaf mesela indirim yapardı. Bu kültür, yani talebe başka. Turist olarak anladığımı soyup soğana çevirir seni. Talebe misin, evi de ucuza verir, dükkanı da verir. Bu bir ümmeti Muhammed hatırası. Yemen'e de gitsen öyle. Mesela Yemen'de şu anda İman Üniversitesi diye bir üniversite kuruldu. Hayalleri süsleyen enteresan bir şey. Evli olana bir odalık bir ev de veriyorlar. Yeter ki burada oku sen diye. Tıpkı bu İbni Hacerlerin, Suyutilerin gidip geldiği zaman. Yani bunlar üstelik de dökülmüş, kalınmış, enkazında kalan şeyler bu büyük birikimin. Bir de bunun orijinalini yaşayanlar ne muhteşem bir hayat yaşamışlar. Allah hepsine rahmet eylesin. Hocam, bu ırk ve ülke farkı olmadan, kadın erkek ayrımı olmadan bütün bunlar yapıldı derken diyor ki لِأَنَّ الْاِسْلَامَ هُوَ الَّذ۪ي سَوَّاهُمْ فَاَحْسَنَ تَسْو۪يَتَهُمْ İslam herkesi eşit hale getirdi ve tam bir eşitlik yaptı diyor. Yani üst çatı İslam oldu. İslam olduğu için Bağdat'a nereden geldin, kim geldi sormadılar. Yemenli gibi yaşadı herkes Yemen'de. Şamlı gibi yaşadı herkes Şam'da. Yeter ki elinde senin bir kitap görsünler. Elinde kitap görsünler. Arkadaşlar çok enteresan, yakın dönemde bir şeyle karşılaştım. Talebelerin şimdi sırt çantaları var. Yani var ya talebeler sırtı. Üniversiteleri de koyuyorlar, hiç yakıştıramıyorum ya. Bebek gibi sırtında çanta taşıyor. İnsan kitabını böyle elinde tutmalı. Eskiler kitaplarını nasıl taşırlarmış? Haydi bir bilmece bakalım. Arkadaşlar çok enteresan. Kem dedikleri şu, tabii benimkine kalem de anca girer de, şunu uzun yapıyorlar. Ezerli şeyh gördünüz mü? Cübbelerinin burası böyle bir çocuk girer içine. Onun aslı, bu kolunu böyle geniş yapıyor, cübbesini. Şimdi benim cekette olmuyor tabii. Kitaplarını koyuyor, burayı da büzüyor böyle çanta. İki elinde, birinde çanta kitapları. Onun için Ezer şeyhinin, Ezherli şeyhlerin yani, o alimlerin, mesela Abdüssemed'in şeyine bakın, cübbe buradan böyle kalktı mı, kadınların abayesi oluyor herhalde, abaye gibi bir şey. Aslı tabii başka iş için yapılmış onun. böyle buradan da kapatıyor onu, düğmeler gibi, burası çantası oluyor. Buralarda kitaplar, burada defterler. Hayatı bu kadar ilimle iç içe getirmiş. Gömleğini ona göre dikiyor. Çorba içip kek yemeyen bir adam bu kadar bir şeyi düşünür herhalde. Çünkü yağmurda, suda hep ben merak ederdim, çanta nereden buluyorlar? Hep çuvala mı koyuyorlar? Mesela çok olsa çuvala koyuyor. Günlük nereye koyuyordur diye merak ediyordum. Bunu da yeni öğrendim. Meğer ki böyleymiş. Ümmetimiz çok büyük. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocamızın 6. tespiti, bütün bu safahat min sabril ulema'dan ortaya çıkarken çıkardığı, ilim için yollara düşmek bu ümmete ait bir özelliktir diyor. Bu asırda Amerika'ya, İngiltere'ye, işte biyoloji, matematik filan ilim tahsiline gidildi ama ilim ve yolculuk bu ümmetin tarihinde insanlığa mal oldu diyor. Ebu'l-Kasım isimli İmam Malik'in talebesinden hatırayı nakletmiştik. Çocuğu hacca geliyor da çocuğu olduğunu, büyüdüğünü orada anlıyor. Hamileyken hanımı derse gitmiş, gidiş o gidiş. Herhalde çocuğu bir 20 yaşına gelince hacca gitmiştir bir daha. Ya da 15-20 sene mi ne zamansa. İlim ve yolculuk, turistik seyahat değil, ilim ve yolculuk, üstelik de internet üzerinden akşam sabaha kadar ailenle görüşme de yok, bir şey yok. Bu ümmetin şerefli geçmişine aittir. Kimse bilimsel toplantıya, filancaya, Bona, bilmem Londra'ya bilimsel toplantıya gittik. 5 yıldızlı otelde, 7 yıldızlı otelde akşam kalıyorsun. Bırak onları sen. Cami köşelerinde kalmışlar senelerce. Senelerce. Ata İbni Ebi Rabah için ne demişti talebesi? 20 yıl mescitte yatmış. 20 yıl. Bu da çok önemli 6. not. İlim için yolculuk, ilim için vatanı terk edip, aileyi, çoluk çocuğu bırakıp gitmek, bu ümmetin geçmişinde var. Elhamdülillah. Üstelik de döndüğünde diploma, memurluk filan öyle bir şey de yok. Döndüğünde harap olmuş bir ev bulacak büyük ihtimalle. Çünkü sigortalandırıp gitmiyor. Selamun aleyküm, estağfirullahü lezî la tadîu ve dâ'i'u deyip yola çıkıyor. Allah'a emanet edip yola çıkıyor. Bir daha işte gitmiş Yemen'e, bir daha Horasan'dan biri gelecek oraya da tesadüfen o da onun köyünden geçmiş olacak da babam yaşıyor mu diyecek. Eğer onunla oturmaya vakit bulabilirse. Evet. Bu ümmetin şerefli bir sonucu. 7. Noktamız, 7. Tespitimiz. Arkadaşlar, bu zatlar sadece tefsir, sadece coğrafya, ki o zaman coğrafya önemli bir ilim dallarından biri. Matematik çok önemli bir ilim dalı. Yani şimdiki tefsir, hadis okutulur gibi matematik okutuluyormuş medreselerde. Mesela felek ilmi var. Yani uzay ilimleri var. Rasathaneler var Bağdat'ta. İnceleme yapıyor. O zamanki şartlara göre. Hoca Efendi'nin 7. tespiti, bu hayatlarından örnekler okuduğumuz insanlar, ilmi bir hayat gibi gördüler diyor. Tefsir okurken, diğer ilim dallarına da girdiler. Fıkıh okurken, sadece onu okuyup, sadece fıkıh bilen, hayatı tanımayan bir kör olarak çıkmadılar piyasaya. Hayat adamı olarak gördüler. İlmi yemek gibi aldılar diyor. Nasıl insan mesela 100 gram et yiyor, gözünde fer oluyor. O et gıda olup gözünün görmesini sağlıyor. Kolunun kalkmasını sağlıyor. Ayağının yürümesini sağlıyor. Beynine enerji oluyor. Kan oluyor. Mesela 100 gram et yedi diyorsun. Nerede bu et dediğinde eli, gözü, ayağı her yerinde. Aynı şekilde öğrendikleri ilmi hayatın her yerinde pratik hale getirdiler. Çünkü ilmi bir din, bir ibadet olarak gördükleri için bu sonuca çok rahat ulaştılar diyor hocamız. Rahmetullahi aleyh. Aynı şekilde 8. tespiti defalarca örnekte gördük. Onlarca, yüzlerce örnek var. Açlık, çıplaklık, evsizlik, sıkıntı, camilerde uyumak, bunlar için önemli bir eksiklik sayılmamış. Hocam, çok önemli bir söz naklediyor Zehebi'den. Zehebi de başka birisinden nakletmiş. Tezkiratul Huffaz isimli bir kitabı var Zehebi'nin. Tezkiratul Huffaz, Zehebi'nin hadis hafızlarının hayatlarıyla ilgili yazdığı bulunmaz bir kitaptır. Siyer-i Alam-ı Nübela'dan hep biz örnek veriyoruz. Siyer-i Alam-ı Nübela bütün ümmetin büyüklerine ait bir kitaptır. Alimler de içinde var. Tezkiratul Huffaz, Buhari gibi hadis alimlerine ait bir kitaptır. Orada Arapçasıyla naklediyorum. Arapça olarak yazalım bunu. Ama Türkçe mi uygularsınız onu bilemeyeceğim. Herkes kendi mezhebine göre uygulasın. Diyor ki, Zehebi'den naklediyor hocam. La yecidur raculu lezzetel ilmi hatta yecu'a ve yensâ cu'ahu. La yecidur raculu lezzetel ilmi hatta yecu'a ve yensâ cu'ahu. Bir insan acıkıp acıktığını unutmadıkça ilimden tat alamaz. Aç kalacak, kitabı ile meşgul olduğu için aç olduğunu da unutacak. O zaman ilim sana lezzet vermeye başlar, diyor Zehebi'nin naklettiği sözde. Hocam, çok önemli bir 9. noktaya temas ediyor. Diyor ki, bu alim insanlar sıkıntılar çektiler. Açlık, sefalet, kıtlık, yolculuk, ölüm tehlikeleri, korsan baskınları yediler. Korsanlar kitaplarını çaldı. Kendileri kitaplarını denize düşürdüler. Bin bir meşakkat. Bu insanlar uğruna yola çıktıkları değerlerden bir daha taviz vermediler diyor. Yani yaşadıkları zorluklar ilkesiz adam yapmadı bunları. İhtilale göre şekillenmiş, maaş şartlarına göre değişmiş bir anlayışları olmadı. Sıkıntılar sanki yokmuş gibi İlk çıktıkları ilkelerle devam ettiler. Zaten yola beyaz diye çıkıp açlık çekince kırmızı demeye başlayan bu kitabın alimleri arasında zikredilemezdi. Bu çok önemli arkadaşlar. Sıkıntılar, musibetler, dertler kimlik değiştirme nedeni olmadı. Kimliklerini değiştirtmediler. Bu 9. tespiti Hoca Efendi'nin. Hoca Efendi'nin 10. tespiti şu şekilde özetleyeyim. Diyor ki, yazılmış binlerce eser. Nerede yazıldı bu eserler diye bir derleme yapsak, kütüphanede, otelde, bir evde ifadesini yok denecek kadar az buluruz diyor. Çölde, bir ağacın altında, bir caminin köşesinde, hep böyle şimdi kitabın okunmasının bile zor olduğu yerlerde o kitaplar yazıldı diyor. Kütüphaneler yok. Çünkü kütüphaneler akşam kapalı, ışık yok. Gündüz sana masa mı ayıracaklar? Gündüz de Zaten kitapları koyacak yer yok kütüphanelerde, kıt şartlar. Bir caminin köşesi en iyi ihtimal. İhya Ulumuddin Gazali, Emevi Camii'nin minaresinin altında yazmış. İbn Kayyim'in meşhur Zadul Ma'ad fi Hedyi Hayril İbad isimli muhteşem bir siret kitabı vardır. Yani sireti ilimle, sireti nebi ilimle, fıkıhla, akılla birleştiren en muhteşem kitaptır. Muhakkak bir kütüphanede olması gerekir. Rahmetullahi aleyh. Şam'dan bir yere gidiyormuş, talebelerine tembih etmiş. Boya tweet alın yanınıza demiş, biraz yazı yazalım. Mola yerlerinde yazmış bunu. 6 ciltlik bir kitap arkadaşlar. Kaynaklarını nasıl toplamış, nasıl dümdüz masa bulmuş. Çarpmayın çocuklar diye böyle. Devenin üstünde yazmış kardeşim ya. Hiç mi deve kıpırdamamış? Hiç mi eğri büğrü yapmamış elifleri? Anlaşılıyor ki, arkadaşlar, hazineler, lüks otellerde değil, mağaralarda oluyor. Kolay şartlarda, şımarık insan yetişiyor. Zor şartlarda da, hedefli insan yetiştiriliyor. Bu, elimizdeki eserlerin, toplu değerlendirmesini hocamız bu şekilde yapmış. On birinci tespiti hocamızın, rahmetullahi aleyh, biraz hızlı gideyim, bu derste bu kitabı bitirelim istiyorum. 11. tespiti, bu sadece ilimle ilgili süreçten örnek vererek yola çıksak bile, Allah-u Teala'nın kimsenin hayalini boş çıkarmadığını, herkese istediğini sonunda verdiğini bu insanlardan görüyoruz diyor Hoca Efendi. Görüyoruz ki gerçekten 40 yaşından sonra bu noktaya ulaşmış, 60 yaşından sonra ulaşmış. Sabreden sonunda hayal ettiği şeye ulaşmış ama acele edip bırakan da boş kalıp gitmiş. Bunu da görüyoruz. Hocamın kendisi için de geçerli bir tespiti var burada. Diyor ki, insan zanneder ki bu büyük adamlar kendileri gibi büyük alimlerin çocuklarıdır. Bu yanlış diyor. Bunların saymış, tespit etmiş kendisi, çiftçi, hayvan besicisi, bir yerde işçi, marangoz, demirci, derici, yani deri tabakhanesi olan, kasap, terzi, fırıncı, tarla kazma işi, balık avcı balıkçı diyelim, balık avcısı, sayıyor, bunların bir kısmı Türkçe'de karşılığını bilmediğim meslekler. Benim tespitim diyor, bunlar bu tip adamların çocukları hep. İlim yolunda ilerlemek için alimin çocuğu olma şartı olmadığını da bunlardan çıkarıyoruz diyor. Marangozun oğlu. Mesela çok enteresan Zehebi, sık sık adını anıyoruz. Kuyumcu bir adamın çocuğu. Babası kuyumcu, Zehebi kuyumcu demek zaten. Kuyumcunun çocuğu, ilim kuyumcusu olmuş. İlim adamı olmak için, alimin çocuğu olmak şart değil. Bir istifade bu. Artı. Ama alim çocuğu olmak şartı yoktur. Tespit etmiş bunu. Bir 13. tespiti Hoca Efendi'nin, sıkıntıların şiddetlenmesinin bitmeyeceği anlamına gelmediğini, bilakis sıkıntılar arttıkça umudun yükselmesi gerektiğini bu insanların hayatından özellikle inceliyoruz diyorum. Hocamın 14. tespiti, Bu saydığı yüzlerce insanın arasında nifaktan, yağcılıktan uzak durabilenler ayakta kalmışlardır diyor. İkiyüzlü olanlar ve yağcılık hastalığına dadananlar bu sabır imtihanından geçememişlerdir. 15. tespiti, yöneticilerle içli dışlı olanlardan da ayakta kalan olmamıştır diyor. Genel olarak yöneticilerle ilişkisi iyi olanlar bu dev listeye kaydolamamışlardır. Tespit edinde hoca efendinin. Tek tük Ebu Yusuf gibi bir tane iki tane örnek çıkabilir ama genel tespit böyle demek ki. 16. tespiti hocamızın, bu alimlerin temel karakteri haram ve haram şüphesinden %100 uzak durmaktır. Aç kalıyor, harama tutmuyor. Şüpheli şeye yanaşmıyor. On yedinci tespiti hoca efendinin, ilim adamlarının en büyük özelliği zamanı iyi kullanmalarıdır diyor. Fedakarlık yapacaklarsa zevklerinden fedakarlık yaptılar. İlim elde edecekleri şeylerden fedakarlık yapmadılar. On sekizinci özellik, İlmi bu insanlar Kureyş veya Medineli alimden alma gibi bir seçim yapmadılar. Kim de ilim buldularsa o ilmi aldılar diyor. Bu Kureyşli olacak, Arap olacak diye bir şart getirmediler. Bunu bir önceki paragraflardan birinde de zaten zikretmiştik. 19. maddede hocamız özellikle bizimle önceki nesli kıyaslıyor 19. maddede. Burada Mahmud Şakir'den Mısırlı hadis ilmiyle meşhur bir zat. Yani bir 50 sene önceki vefat edenlerden. O enteresan bir tespit yapmış. Yani bu asrın başındaki ilim talebeleriyle önceki alimleri kıyas ederken, buradan cümleyi Arapça olarak nakledeyim. وَنَحْنُ اَهْلُ زَمَانٍ اُوتُوا مِنَ الْعَجْزِ وَالتَّهَاوُنِ اضعاف ما اوتي اسلافهم من الجد والقوه. Öyle bir zamana geldik ki diyor, öncekilere verilen ciddiyet ve dayanıklılığın kat kat zafiyet olarak, gevşeklik olarak bize geldiği bir nesiliz biz. Yani onlar, önceki nesil kuvvet ve ciddiyette hangi noktadalarsa artı 100 diyelim, eksi 300 biz tembellik ve gevşeklik gösteriyoruz. Aramızdaki uçurum bundan kaynaklanıyor. Hatta Muhammed İbni Es'ad isimli zattan bir nakil yapıyor. Bu da 918'lerde vefat etmiş. Demek ki 300-400 önceki bir sene gibi şey. Diyor ki, eğer bu büyük çalışmaları yapan alimler, ilmin bizim gibi birilerine kalacağını bilselerdi, kitaplarının kendileriyle beraber gömülmesini vasiyet ederlerdi. Böyle adamlara bu kitaplar kalmasın, yazık olur diye. İyi ki elhamdülillah anlayamamışlar böyle bir zamana rastlayacaklarını. Ki bu 300 sene önce söylenmiş bir söz arkadaşlar. Hocam 20. paragrafında Endülüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Yemen'e, Yemen'den Horasan'a giden ekipler vesaireyi toplu olarak inceledikten sonra diyor ki, çok net bir şekilde şunu anlıyoruz diyor. İslam toprağı şimdiki gibi kalkınmış bölgeleri, geri kalmış bölgeleri yoktu. Buradan Endülüs'e filan alime gidiliyor. Endülüs'ten Yemen'e filan alime gidiliyor olduğuna göre her yer ilimle nurlanmış pozisyondaydı o zaman. Her yeri İslam toprağının ilim hayranıyla doluydu. Şimdi ise okumuşların bulunduğu yerler, öğrenimin düşük olduğu yerler, okuma yazma bilinen yerler, bilinmeyen yerler diye yarısı karanlık, yarısı yarı aydınlık bir İslam toprağı görüntüsü ortaya çıktı. Bu zamanın sıkıntısıdır diyor. Hocamın rahmetullahi aleyh burada 23. maddede 387. sayfada diyor ki, ben şu şekilde özetleyeyim. Şimdi çocuk, okursan bisiklet alacağız sana, işte memur olacaksın, okursan ancak iş bulursun diye diploma almanın ya da ilim tahsil etmenin önünde büyük ödüller var. Halbuki o zaman da ilim sahibi olursan aç kalacaksın diye tehdit bile vardı. Şimdiki gibi ödül olsa, çocuklara bisiklet alınsa, hafız olursan, araba alınacak, cep telefonu alınacak filan, bunlar hep saysa babaları o zaman, bir anlamı olacaktı bunun. Bu teşvik nereden geldi diyor. İki türlü teşvik tabii. Bir, çocuklarını, gençlerini, kocalarını bu işe feda eden insanlar bu teşviki nereden aldılar? İki, bu insanların kendileri bu promosyonu nerede buldular? Kim teşvik etti bunları? Çünkü ne ödül vereceksin? Ceviz mi vereceksin mesela? Döndüğünde hafız olursan 5 tane ceviz vereceksin. Ne var ki, ne verecek insanlar? Uçakla seni Mekke'ye mi göndereceğim? Ne diyeceksin? Mesela şimdi hafız ol, umreye gönderelim seni deniyor. Ona hafız olmak için Bağdat'tan umreye git deniyordu. Ne teşvik edeceksin ki? Hocamın çok hoş bir tespiti var. Bu çok önemli arkadaşlar. Onları, ailelerini ve ilim adamlarını teşvik eden, ilmi Allah'ın cenneti olarak görmeleridir diyor. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْتِرْ diyor. Onlar, ilim sayesinde Allah'ı bulacaklarına inandılar, çocuklarını inandırdılar. Dolayısıyla onlara bisiklet filan, cep telefonu alma gereği kalmadı. Bu hedefte ölmeden karşılaşılmayacak bir hedef olduğu için, Allah'ın cenneti, dolayısıyla lisede bisiklet aldın İmam Hatip'i bitirince. Üniversiteyi bitirince de araba aldın. Ödül bittiği için de ilim bitti oldu. Kısır ödüllere kısır sonuçlar geldi. Cennet diye bir hedefi önüne koyduğun için erkek ve kadın evlilikten, çocuk sahibi olmaktan, köşklerden, her şeyden ferahat ettiler. Allah'ın cennetinden başka وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ, İnsanın aklına bile gelmeyecek, hiçbir insanın hayal etmeyeceği güzel cennetlere gitmeden kitaplarını kapatmadılar. Onun için işte çocuklarıma bu kitabı bırakayım diyen, yani ben okuyamayacağım ama çocuklarıma kalsın diyen anlayışları oldu. Hocamın bu tespitini de çok önemsiyorum. Lütfen siz de tekrar düşününüz. Ne verdin? Yani ne vardı ki ne ödül vereceklerdi? Ne vardı ellerinde? Ben babama sordum. 1940'larda rahleye nasıl oturttular seni dedim. Ne verdiler sana dedim. Soruyor, ne vardı ki ne vereceklerdi bana diyor. Hatta espri yaptı bir gün. Dedi ki annem bana, sana istediğin kadar mısır ekmeği vereceğim, dersini oku dedi diyor. Mısır ekmeği. Şimdi hayvan yemi olarak kullanılıyor arkadaşlar Karadeniz'de. Çocuğunu zaten ekmek vereceksin ama bir dilim veriyor. Avuç içi kadar bir ekmek veriyor, bir gün bunu yiyeceksin diyor. Sofrada fazla yemek yok. İstediğin kadar ekmek vereceğim sana demiş. Ders oku. Ödülü ne olacak ki? Kıtlık, her şeyi kıtlık. Bağdat'ta ne verecekler bu çocuğa? Taberi'ye ne verdiler ki? Ta doğmadan önce Allah'a Meryem gibi adanmış olmaktan başka, ilme adanmış ve ilimle cenneti beklemiş olmaktan başka verecekleri hiçbir şey yok. Ne var ne verecekler? Ucuz şeyler verildiği için şimdiki talebelere ucuz denecek sonuçlarla geliyor talebeler. En pahalı şey olan cenneti ödül olarak verince talebeye, o da onunla geldi. Cennetle geldi. Cennet de ancak gözünü kapatıp bu dünyadan gidince ulaşacağı bir yer olduğu için kitaplarını hiç kapatmadı. Bu kitapta yine Ebu Yusuf'un döneminden birisinden örnek veriyor. Hızlı geçelim diye ben işte %1'ini bile zikretmedim kitabın. Arkadaşı diyorlar sekerat halinde. Sekerat halinde, yani ne demek sekerat? Ölüm döşeğinde kalkmış, atlamış, gitmiş. Yani sekerat, insanın hırlamaya başladığı, hır hır hır hır yaptığı, yani nefesinin artık ciğerinden gelemediği bir durum. Son 3 dakika, son 10 dakika diyelim. Son günü değil ama, son dakikaları. Yanına girmiş arkadaşı, selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hey uyan işte, arkadaşın geldi demişler. Ölümünü bekliyor çoluk çocuğu. Bakmış fakih bir adam. Yahu demiş. Hacc ederken taşlama yapılıyor ya, şeytan da cemaat da. Hayvana binekli olarak hac yapanın taşlamayı binekli olarak yapması makbul müdür sence demiş. Büfede, yani şeytan taşlamasını görüntülerde görmüşsünüzdür hac yapmadıysanız da. 7 tane taş alırsın. Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber diye atarsın. Şu, tabii şu şekilde olacak. Böyle kaldırıp taşlar gibi değil. Bunu atla geldi oraya diyelim. Deveyle geldi. Devenin üstünden yapsa caiz mi yoksa inip yapmak mı lazım? O da demiş ki inip yapması lazım demiş. Derken yahu demiş sen bu halinle, yani bununla ne meşgul oluyorsun demiş. Niye meşgul olmayacağım ki demiş. Herkes ölümümü bekliyor ama Rabbimin meleği beni ilmi bir meseleyle meşgulken alsa daha iyi değil mi demiş. Sen yanlış dedin demiş. Bunu ikiye ayırman lazımdı. Eğer indiğinde tam daha iyi isabet edecekse inip taş atsın. Yok öyle daha iyi isabet edecekse öyle alsın. Sen sünnete aykırı cevap verdin demiş. Helalleşmişler, ayrılmışlar. Diyor ki Ebu Yusuf, kapıdan çıktım bir fırtına koptu, meğer ölmüş o adam o arada. O evin kapısından çıkmadan, yaşadığın gibi ölmek bu. Ne diyor? Rabbimin meleği beni bir ilim meselesiyle meşgulken bulsa daha iyi değil mi diyor. Öyle bulmuş hakikaten. Gaye büyük olunca, bu ilmi cennet için, melekler için öğreniyoruz olunca bisiklete gerek kalmamış. Ama iş için, diploma için, force için, evlenmek için, imtihanda puan almak için öğrenim, onun tabi bisikletinin tekeri ince olması lazım. Daha forslu olur. Burada hocamın 24. tespiti, bu alimlerin bu kadar büyük emeklerine karşılık bize kalan kütüphaneleri 1/3 bile değildir. Bir, Engizisyon mahkemelerinde külleri bile bırakılmadı orada yazılan kitapların. Bu tarafa kaçırılan Kurtubilerin tefsirleri bize kaldı sadece. Moğollar ciddi bir şekilde harap ettiler Bağdat'ı ve Şam'ı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da gemilere çuvallarla doldurup denize atıldı. Saka'da kağıt hamuru olarak kullanıldı kitaplar. Bulgaristan'a kağıt ham maddesi olarak kamyonlara yüklenip gönderildi. Trenle gönderildi. Yani bu büyük, şöyle bir soru sorulabilir. Bu kadar dev yatırımlar, 20 sene 40 sene ilim yolculuğuna çıkılmış. Toplam 5 milyon kitap var diyelim. 5 milyon kitap için mi bu kadar? Bu fırtınalardan, enginizasyonlardan, Haçlı işgallerinden, Moğol işgallerinden kurtulabilenler bunlar. Yangından kurtulabilenler. Bizim servetimiz, ilim servetimiz mevcudun belki de 10 katıdır. Dolayısıyla biz Haçlı işgalcilerinden, Engizasyon mahkemelerindeki katliamlardan, trenlere doldurup kitaplarımızı Bulgaristan'da ham madde olarak satanlardan, sirkeciden çuvallara doldurup Arapça kitaptır diye çöpe atılanlardan, Arap hurufatıyla yazıldı diye çöpe atılanlardan, yapanlardan, inşallah kıyametten önce, ama yetmezse kıyamette büyük bir mahkemede hesaplaşacağız. İlme damgasını vurmuş bir ümmeti cahil bıraktılar. Bu hesap sorulacak. İnşallah. Hocamızın 23. maddesi de bu şekilde. Hocamı rahmetle anmak için bu kitaptan bu şekilde alıntı yapmayı istedim. Allah hocama rahmet etsin. Safahatun min sabril ulema ala şedaidil ilmi ve tahsil isimli kitabını yazdı. Vasiyet etti. Çok mutluyum. 96'daki vasiyetini 2014'te yerine getirdim. Elhamdülillah. Allah hocama rahmet etsin. Onu, bizi, mümin nesillerimizi bu ilim uğruna hayatlarını feda eden kadınlı, erkekli, gençli, ihtiyarlı bu ümmetin büyük ilim dünyasının Everest gibi büyük adamlarına Allah rahmetleri eylesin. Hepimizi cennetinde buluştursun. Kardeşlerim, bir şeyi tekit için tekrar zikretmekte fayda görüyorum. Değiliz elbette bu adamlarla beraber anılacak kimseler. Buna itiraz edilemez. Sevmek de suç değil ya. İmrenmek de yanlış değil ya. Bedenlerimiz bir araya gelemeyebilir. Emellerimiz benzemeyebilir. Uygulamalarımızda yanlışlarımız olabilir. Sevmek suç değil. Ayıp değil. Bilakis fazilettir. Alimallah bunları sevdik. İhlas ile sevdik. Himmetlerini sevdik. Hanefi olanını, Şafii olanını, Maliki olanını, Selefi olanını, Zahiri olanını sevdik. Çok sevdik hem de. Mezhebine göre, ırkına göre değil, Ata'yı sevdik. Ata, İbni Ebi Rabah, bulsak elini ayağını öperiz. Ve Rabbimizden diliyoruz ki, bu sevdiklerimizden bizi ayırmasın. Dünyada proje olarak, ahirette de sonuç olarak. Ama kardeşlerim, bu sevmek de sabır istiyor, bunu unutmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Vallahi